Tekbir ve el kaldırmaya geliyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Allahu Ekber. Ne dedik? Bu bize neyi hatırlatıyor? Allahu Azze ve Celle'nin azametini ve yüceliğini. Namaza girerken o duyguyla girmemiz lazım. Tekbiri duyunca bunu hatırlıyoruz. Allah en büyüktür. O an kalbimizde Allah'tan başka hiçbir şeyin varlığı söz konusu değildir. Çünkü kalbi Allah azameti kapsadığı zaman, kuşattığı zaman orada başka hiçbir şeye yeri yoktur. Bakın. İbn-i Kayyım rahimahullah der ki, eğer kalbinde başka bir şeyle onu Allah'tan alıkoyacak olursa, bu durumda o şey, benim sözüm değil İbn-i Kayyım'ın, bu durumda o şey ona göre Allah'tan daha büyük demektir. O an Allah'tan daha büyük. Eğer Allah, Allahu Ekber diyoruz ya, Allah en büyüktür. Eğer senin kalbinde Allah en büyük olsaydı başka şeylere yer yoktu. Ama başka şeyler ön plandaysa o an kalbinde senin Allah en büyük değil. Başka bir şeyle meşgul olmak, onu Allah'ın zikriyle meşgul olmaktan alıkoyacak olursa bu şey onun yanında Allah'tan daha önemli olmuş olur. Böyle bir hal içinde söylenmiş Allahu Ekber sözü, Allah en büyüktür sözü kalp ile değil sadece dil ile söylenmiştir. Ne dedik? Huşu için Allah'ın azametini kalbimizde hissetmemiz şarttır. Elleri göğüs üzerine koyuyoruz. Allahu Ekber, Allah'ın azameti kalbimizle hem cesedimiz hem de cesedimizle Kabe'ye, kalbimizle de Kabe'nin Rabbi olan Allah'a yönelmişiz. Allahu Ekber diyoruz kalbimizde. Allahu Azze ve Celle'nin azameti bütün yerleri kapsıyor. Ve bunun akabinde ellerimizi göğüs üzerine koyuyoruz. Nedir bunun anlamı? Niçin böyle koyuyoruz? İmam Ahmed İbn Hanbel'e sorulur. Namazda sağ eli solun üzerine koymakta ne gibi bir fayda vardır diye sorulunca o şöyle cevap verir. Galip ve aziz olan yüce zatın önünde acizlik ifadesidir. Acizlik ifadesidir. Ve bu fıtri olaydır, biliyor musunuz? Kişi kendisini küçük hissettiği, zelil hissettiği biri karşısındaki yaptığı hareket nedir? Böyledir. Tarikatçılarını hiç şeyhlerin huzurunda gördünüz mü? Hemen böyledirler. Aynen böyle. Böyle durmazlar. Böyle. Neden? Kendilerine onu aciz hissederler. Onun yanında. Aynen böyle. Ebe Müslüman, sen alemlerin Rabbinin huzurundasın. Bunu böyle koyduğun zaman İmam Ahmed'in dediği gibi burada bir acizlik söz konusudur. Aciz bir insanın cesediyle yaptığı bir eylemdir bu. Bu şekilde durmak. Bu şekil. Evet. İbn Hacer el-Eskalani rahmetullahi aleyh şöyle der. Alimler namazlardaki bu duruşun hikmetini şöyle açıklamışlardır. Bu duruşun. Der ki bir, bu çaresiz bir isteyicinin tarzıdır. Gariban bir insan zengine gittiği zaman, bana yardım eder misin dediği zaman nasıl durur? Bana biraz para versene, bana yardım etsene mi der? Yoksa bana biraz, değil mi? Kişi böyle durduğu zaman biz ne istiyoruz Allah'tan? Bizleri doğru yola iletmesini, değil mi? İhdina sıratal müstakim. Bizleri dost doğru yola ilet. Aciziz. Çünkü ona muhtacız. Dün tevfik dersini gördük, değil mi? Yalnız başımıza biz neyiz? Nefsimizle baş başayız. Bu ne demektir? Kişinin helakı demektir. Öyleyse biz Allah'a muhtacız. Bize hidayet vermesi, bizi başarılı kılmasına muhtacız. Yoksa helak oluruz. Aciz mi? Eğer biz buna gerçekten muhtaç isek, bunu hissediyor isek, Rabbinin huzurunda nasıl durursun ey Müslüman? Acizlik hareketi. Çünkü sen ondan hidayet istiyorsun. Ya Rabbi beni nefsimle baş başa bırakma. Bana dost doğru yolu göster. Bana hidayet ver. E bu taleptir. Taleplerin en büyüğüdür. Allahu Ekber. Böyle duruyor adam. Böyle yapıyor. Sen bir şey talep etmiyorsun. Böyle de var mı? Böyle adam duruyor öyle. Sen bir fakir bir insanı zengin bir insandan para isterken gördün mü Müslüman? Böyle mi yapar? Baksana bir. Bana bir. Böyle mi? Hayır. Aynen böyle. Aynen böyle. Sen Rabbinin huzurundasın. Ve Allah'a muhtaçsın. Allah'tan doğru yolu istiyorsun. Sana hidayet vermesini istiyorsun. Ne biçim duruyorsun Rabbinin huzurunda? Evet. İki der ki bu şekilde duruş boş ve fuzulü işlerden alıkoyar. Tamamen kişinin kendisini o istediği şeye yönetmesidir. Yani boş şeylerden ve fuzulü işlerden alıkoyar. Üç, bu şekilde duruş huşuya daha yakındır der. Bu şekilde duruş. Hakikaten göğüs üzerinde özellikle elleri tutmak huşuya daha yakındır. Allah selamet versin. Kendisini çok sevdiğimiz bir abimiz var. Mehmet hocam. Beraber çalışıyoruz. Türkçe dersi öğretmeni. Hanefidir kendisi. Normal böyle kılar. Son zamanlarda baktık Allahu Ekber diyor. Bizim gibi başlıyor. Namaz esnasında bakıyoruz indiriyor. Lan bakıyoruz bazen. Mehmet hoca nedir bunun hikmeti? Vallahi diyor böyle kendimi daha huşulu hissediyorum diyor. Böyle daha huşulu hissediyorum diyor. Böyle başlıyor. Ondan sonra indiriyor aşağıya. Bir bakıyorsun böyle. Aynen böyle yapıyor. Dedim hocam nedir bu? Neden böyle yapıyorsun sen? Vallahi dedi böyle daha huşulu hissediyorum. Hakikaten de öyledir. Bu şekil. Bir böyle durun bakayım. Göbek altı şöyle. Değil mi? Ama bir de şöyle durun. Evet. Namaz esnasında nasıl hissedeceğiz kendimizi? Hangi duygular bizlere kuşatması gerekir? Rabbinin huzurundasın. Kalbinle Rabbine yönelmişsin. Onun en büyük olduğunun bilincindesin. Kalbinde ondan başka kimseye yer yok. Hiçbir şeye yer yok. Acizsin. Ona muhtaçsın. Peki hangi duygular sende hakim olması gerekir? İmam Beyhaki'nin Sünenel Kubrası'nda ve bu hadisi Şeyh el-Albani sahihlemiştir. Şöyle bir hadis geçer. İnnel abde izâ kâme yusalli utiye bi zunubihi kulliha. فَوُضِعَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتِقِيهِ Kul namaza durunca günahlarının hepsi getirilerek baş ve omuzlarına konulur. O işlediğin günahlar var ya, onların hepsi diyor aleyhissalatü vesselam kişinin başına ve omuzlarına konulur. Sen böyle hissedeceksin kendini. Namaz kılıyorsun, Rabbin huzurundasın ama günahlarınla, hatalarınla birlikte nasıl hissedersin kendini o zaman? Kusurların, ayıplarınla birlikte Rabbin huzurunda hissedeceksin kendini. Ve o hata, o günahları istiyorsun. Çünkü ona muhtaçsın. Senin istemen, iştiyakın nasıl olur o zaman? Ya Rabbi ben böyleyim, hatalarım, günahlarım ama sana muhtacım ya Rabbi. Bu duygu oluşur sizlerde değil mi? Kul namaza durunca günahlarının hepsi getir. Daha nasıl hissedeceğiz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslim'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyururlar. İza salleytum fela tetelaffetu. Fe inna Allaha yansubu vejhehu li vejhi abdihi fi's salati ma lam yeltefit. Namaz kıldığınız zaman iltifat etmeyiniz. Sağa sola iltifat etmeyiniz. Biz ne dedik? Namazda iki türlü iltifat vardır. Bir, kişinin namazda sağa sola bakması iltifatı. Bir de kalbiyle iltifatı. Çeşitli yerlere iltifat etmesi. Namaz kıldığınız zaman iltifat etmeyiniz. Ne yüzünüzle ne kalbinizle. Çünkü kul çevirmediği müddetçe, başka yerlere iltifat etmediği müddetçe Allah namazda yüzünü kuluna diker. Allah namazda yüzünü kuluna diker. Allah o an sana bakar. Rabbin huzurundasın. Sana bakıyor. Sen kalbinle bir yerlere gittiğin zaman ve yüzünle bir yerlere gittiğin zaman o zaman Allah da senden yüz çevirir. Bu bakma hakkında Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sorulunca der ki bu şeytanın namazdan çalmasıdır. Şeytanın namazdan çalmasıdır. Bu hadis Buhari'de geçer. Namazda esas kalp ve göz ile etrafa iltifat etmemektir. İbn-i Kayyim yine bir örnek verir. Der ki namaz esnasında kalbiyle ve gözüyle etrafına iltifat eden kişi kralın kendisini huzuruna çağırdığı ve kendisiyle konuştuğu o kişiye benzer ki kralın huzurunda sağa sola bakınıp durur. Düşünün kralın huzurundasınız. Gelmişsiniz huzuruna, sizi kabul etmiş. Ve siz konuşurken sağa sola bakıyorsunuz. Ve kalbiyle de iltifat etmediğinden siz sağa sola baktığınız zaman bu neye delalettir? Demek ki bunun kalbi başka yerlerde de o yüzden. Ve kalbiyle de iltifat etmediğinden kralın sözlerini anlayamaz. Söyleyin. Kralın o kişiye nasıl davranması beklenilir? Oldukça kızacak olan kralın vereceği en az ceza onu huzurundan uzaklaştırmak olacaktır. Doğru mu? Ayrıca o kişinin değeri de kralın gözünde düşecektir. Siz Rabbinizin huzurundasınız. Davetine icabet ediyorsunuz. Ve size bunu lütfediyor. O size bunu nasip ediyor. Ve karşı huzuruna geçiyorsunuz. Ve sağa sola bakıyorsunuz. Kalbinizle başka yerlerdesiniz. Acaba Rabbinizin sizin hakkında ne düşünmesini beklersiniz? Başka neler hatırlayacağız namaz kılarken? Ne dedik? Rabbimiz bize bakıyor. Biz kalbimizle ona yöneldiğimiz müddetçe, sağa sola iltifat etmediğimiz müddetçe Rabbimiz de yüzünü bize dikiyor. Daha nasıl hissediyorduk? Namaz esnasında günahlarımız başımızın ve omuzlarımızın üstüne konuyor. Daha nasıl hissedeceğiz kendimizi? Ölümü hatırlayacağız. Namaz esnasında ölümü hatırlayacağız. Bu konuda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle der. Bu hadisi İmam Deylevi müsnedinde nakleder. Şeyh el-Albani ise bu hadisin hasen olduğunu söylemiştir. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. Namazda ölümü hatırla. Namazda ölümü hatırla. Muhakkak ki kişi namazında ölümü hatırlayınca onun namazı güzelleşir. Ve gelecek namazı kılmaya hiçbir ümidi olmayan kişi gibi namaz kıl. Belki bu benim son namazım olacak. Rabbime bu namazla ulaşacağım. Evet, kişi iki vakit arasında ölecektir. Başka bir imkan yoktur. Ya sabahla öğlen arasında öleceksin, ya öğlenle ikindi arasında öleceksin, ya ikindiyle akşam, ya da akşamla yatsı. Veya sabah, yatsıyla sabah. Ne diyor? Ve gelecek namazı kılmaya hiçbir ümidi olmayan kişi namaz kıl. Gibi namaz kıl. Düşün. Bu senin son namazın. Son bir daha Rabbinin huzurunda duruyorsun. Doğru, böyle olabilir. Muhakkak ki bir namaz bizim, iki vakit arası namaz bizim son namazımız olacak. Bunun da ne zaman olduğunu bilmediğimize göre hazırlıklı olmamız gerekir. Son namazın belki. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Eyyub aleyhissalatü vesselam veda edenin namazı gibi kıl. Artık bu benim son namazım. Bak öyle bir namaz kılalım. Son namazımız. Bak nasıl huşu elde ediyoruz. Son namazınız. Hacca gideniniz veya Kabe'ye, Umre'ye gideniniz oldu mu? Son veda tavafını yaptınız. Tavaf ettiniz ve Kabe'den ayrılacaksınız. Ne oluyor? Şöyle bir bakıyorsunuz değil mi? 10 metre gidiyorsunuz, bir daha bakıyorsunuz. Çıkasıya kadar bakıyorsunuz. Ayrı bir muhabbet oluşuyor. Çıkasıya kadar. Belki son olacak, bunun farkındasınız. Bir daha bakıyorsunuz. Ya bir durup bakın, biraz daha geliyorum. Biraz duruyorsun. Bir daha dönüyorsun. Bir duygular oluşuyor, hüzün oluşuyor. Veda ediyorsun. Öyle mi? Doğru değil mi? Namazını da öyle kıl. Rabbine bakıyor. Rabbini adeta görür gibi namaz kılıyorsun. Sana bakıyor. Bu belki vedadır. Son namazınız. Rabbinizin huzurunda bu dünyada son duruşunuzdur. Öyle namaz kılın bakalım. Evet. İstiftah duası yapıyoruz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve tebarek esmek. Niye bununla başlıyoruz namaza? Hiç düşündünüz mü? Hükümdarların huzurlarına girildiğinde adet nedir? Edep, saygı nedir? Onları övmek ve selamlamak. Doğru mu? Öyle kapıyı lap tarak açıyorsun. Ben geldim. Olur mu böyle? Edep, saygı. İşte kişi ihtiyaçlarını sunmadan krala ne yapar, hükümdara? Lap tarak girmez. İzin ister, kapı açar. Önce bir över, yüce kralımız, saygın kralımız. Siz böylesiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Över, över, över. Ondan sonra hacetini söyler. Şimdi farkındaysanız biz namazda bir övmeyle başlıyoruz. Rabbin huzurundasın. Daha talep etmedin bir şey. Önce ne yapıyoruz? Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Ve tebârek esmuk ve teâlâ cedduk ve lâ ilâhe gayruk. Allah'ım, seni her çeşit noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamdim sanadır. Övgüm sanadır. Senin ismin mübarek, azametin yüce. Senden başka ilah yoktur. Önce övgü sözleri. Bir giriş. Adı üstünde istiftah duası. Bir başlangıç. Bir giriş duası. Bunu yaptık. Ondan sonra istiaze. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Düşündünüz mü niye? Niye kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz? Bakın. İbn-i Teymiye rahmetullah ne diyor bu konu hakkında? Diyor ki, İbn-i Kayyim rahimahullah diyor ki, Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor, bir gün bana şöyle dedi. Şayet sürüyü koruyan köpek, bir sürü düşünün, koyun, kuzu. Koruyan köpek sana diyor saldıracak olursa, ona karşı kendini korumaya, köpeği kendinden uzaklaştırmaya çalışma diyor. Çoban köpeği sana saldırıyor, korumaya diyor, kalkışma sakın diyor. Parçalar seni çünkü. Çabuk diyor git, çobana koş. Ona sığın diyor, çobana koş. O köpeği senden uzaklaştıracak ve senden onu koruyacaktır. Hemen çobanın arkasına git. Hoş der, köpek buradan. Sen kendin uğraşma onunla. Namazda ise senin karşına şeytan çıkacaktır. Seni bırakmayacaktır. Ve İbn-i Kayyim rahmetullah'ın dediği gibi, İnsanlar genellikle, az önce dedik ki, kendi nefsine bırakılırlarsa, kendi nefsleriyle baş başa kalırsa ne olur? Şeytana karşı ringe çıkabilirler mi? Kesinlikle hayır. Sen şeytanla uğraşma, sen baş başa edemezsin. Kendi nefsinle ona galip gelemezsin. Sen şeytanın sahibi, haliki, Rabbine sığın. Ya Rabbi buna karşı beni koru. Ne diyorsun? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın serrinden Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınıyorum. Eminsin, tamam. Sana dokunamaz. Kime sığındın? Allah Azza ve Celle'ye. İblisin senin benim Halikimize sığındın. Şeytan seninle baş edemez. Fatiha suresini okuyoruz. Fatiha suresini okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu azze ve celle buyurdu ki ben namazı kulum, namazı kendimle kulum arasında iki çeşit parçaya böldüm. Ve kuluma istediği verilecektir. Diyor ki kul elhamdülillahi rabbil alemin deyince Allah karşılık veriyor. Kulum bana hamd etti. Kul Errahmanirrahim kulum beni övdü. Maliki yevmiddin kulum büyüklüğümü beyan etti. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in deyince kul yüce Allah bu benimle kulum arasındadır. Ve kuluma istediği verilir buyurur. Kul ihdinas sıratal mustakim beni dost doğru yola ilet. Bizleri dost doğru yola ilet. Doğru yola ilet. Dediği zaman yüce Allah bu kulumun hakkıdır ve ona istediği verilmiştir buyurur. Bu hadis Müslim'de geçer. Namaz kılıyorsunuz. Huşulu namaz kılan bir insan böyle mi okur Fatiha'yı? Bazı okur ya bizim Mevlamız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ihdinas sıratal mustakim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin. Ne biçim bu huşu mu olur böyle ya? Türkçe'ye çevirelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bekle. Kulum bana hamd etti. Errahmanirrahim. Rabbin cevap veriyor. Kulum beni övdü. Maliki yevmiddin. Kulum beni yüceltti. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bu benimle kulum arasındadır. Ve kuluma istediği verilir. Daha sonra ihdinas sıratal mustakim. Bu kulumun hakkıdır. Ve ona istediği verilmiştir. Böyle duygu, böyle muhabbet içerisinde Rabbiniz siz söylüyorsunuz, o karşılık veriyor. Bunun üzerinde yoğunlaşın Müslümanlar. Bu hadis Müslim'de geçiyor. Onun için de bu hadisi ezberleyin. Namaz için gerçekten gerekli. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hakim'in Müstedrek'te sahih bir senetle rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyurur. Sizden birisi namaz kıldığında hakikatte Rabbi ile konuşmaktadır. Doğru mu? Öyleyse nasıl konuştuğuna dikkat etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl okurdu? Arka arka mı bağlardı? Hızlı hızlı. Hayır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bir fasıl var. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Değil mi? Evet. Kur'an ayetleri okuyoruz. Güzel kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle ne diyor. Kur'an'ı Allah niçin indirmiş? Önce bir düşünelim. Ezber yapmak için mi? Ölülere okumak, ölülerin arkasından okumak için mi? Veya hatim etmek için mi? Evet. Bunlar güzel şeylerdir. Kur'an ezberlemek, hatim etmek, bol bol Kur'an okumak. Kur'an'ın gayesi bu mudur? Hayır, Kur'an'ın gayesi bu değildir. Kur'an bunun için indirilmemiştir. Bunlar vesiledir. Peki gaye nedir? Allahu Azze ve Celle Sa'd suresi 29. ayet-i kerimede şöyle buyururlar. Kitabun enzelnahu ileyke mübarek. Bu sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki. Bakalım niye indirmiş? Liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkere ulul elbab. İnsanlar onun ayetlerini düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar. Kur'an tedebbür için indirilmiş. Dübür nedir biliyorsunuz değil mi? Dübür bir şeyin arka tarafıdır. Tedebbür nedir? O şeyin hakiki manasını yakalamaktır. Siz neyin hakiki manasını yakalamak istiyorsunuz? Kur'an'ın. Tedebbür bunun için çaba sarf etmektir. Bizler genelde bugün çoğumuz vesileyle gayeyi birbirine karıştırmışız. Vesileyi gaye edinmişiz. Kur'an-ı Kerim ezberlediğimiz zaman tamam. Kur'an-ı Kerim'i hatim ettiğimiz tamam. Hayır. Bunlar vesiledir. Gaye ise, hedef ise tedebbürdür. Bakın Allah-u Teala ne diyor? Burası önemli. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik Allah'ın korkusundan onu huşu içerisinde parça parça olmuş olur görürdün diyor Allah-u Teala. Eğer biz bu dağı, bakın Allah dağı misal veriyor. Biz diyor bu kitabı, bu Kur'an'ı dağa indirmiş olsaydık, dağın yapısı nedir değerli kardeşlerim? Dağın sıfatları, vasıfları nedir? Üstü soğuktur. Kayalıklardan oluşur. Serttir, kabadır değil mi dağ? Ne diyor Allah? Biz diyor bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, Allah'ın korkusundan onu huşu içinde parça parça olmuş olurdun diyor. Ne demek bu? Eğer Allahu Azza ve Celle o dağa onca sertliğine, onca kabalığına rağmen insanın sahip olduğu aklı, düşünme kapasitesini o dağa vermiş olsaydı, o dağ tedebbür etmiş olsaydı paramparça olurdu. E biz niye paramparça olmuyoruz? O kabalık, o sertlik neden hala var? Eğer koca dağ onca sertliğine, onca kabalığına rağmen Allah'ın ayetleri, Allah'ın kelamı inseydi o dağ paramparça olduğuna göre bizlerin herhalde sertliğimiz, kabalığımız bir dağ kadar olmasa gerek. Biz niye paramparça olmuyoruz? Kalbimizdeki o katılık niye yok olmuyor? Çünkü biz Kur'an'ı tedebbür etmiyoruz. Bakın Allah dağı misal veriyor. Dağ paramparça olurdu diyor. Neden? Eğer şayet tedebbür edebilseydi insan gibi. Ama biz tedebbür edebilme kapasitesindeyiz. Ama etmediğimiz için katıyız. Sertiz. Yumuşamıyoruz. Öyleyse değerli kardeşlerim Kur'an'ı tedebbür edeceğiz. Ve kardeşlerim ruku, zikir, secde var. İki secde arası oturma var. Ben sizleri yorduğumu zannediyorum. Bilmiyorum bitireyim mi yoksa bir 10 dakikalık bir işim var. Yoksa bırakalım mı burada? Siz söyleyin ona göre hareket edelim. He? Sıkmıyorum inşallah sizi. Evet. Okuyucu okuduğunu anlayabilmelidir ki manasını da düşünebilsin ve ondan etkilesin. Okuyucu okuduğunu anlayabilmelidir. Siz okuyorsunuz Kur'an'ı anlamıyorsunuz. Anlamadığınız için de nasıl düşünesin? Bakın İmam İbn-i Cerir et-Taberi şöyle der. Ben Kur'an'ı anlamadan okuyana hayret ediyorum. Ben Kur'an'ı anlamadan okuyana hayret ediyorum. O nasıl Kur'an'ın lezzetine erişebilir? O nasıl Kur'an'ın lezzetine erişebilir? Evet, rükû. Rükû ediyoruz. Rükûn manası nedir? Bunu bir görelim. Değerli kardeşlerim, insan azizdir. Dikkat ettiyseniz bütün hayvanların sırtları eğiktir. Allahu Azze ve Celle adeta bütün hayvanları rükû eder şekilde yaratmıştır. Bunun hilafına insanın sırtı ise nedir? Düzdür. Hayvan ne dedik? O dün derste de yahut da dündü herhalde derste de gördük. Allahu Azze ve Celle'nin yaratıklarının hepsi nedir? Allah'a kuldurlar. zoraki bir kulluktur. Hayvanlar Allah'a kuldurlar. Adeta onlar rükû eder şekilde yaratılmışlar. Ama insan düzdür. Rükû etmesi ise kendi iradesine bırakılmıştır. Rükû etmesi ise kendi iradesine bırakılmıştır. İnsan kendi iradesi ile dünya hayatında elbette birilerine rükû edecektir. Ya alemlerin Rabbi olan Allah'a yahut da onun gayrısına. Ve rükû etmek, eğilme fiili insanın fıtratındandır, tabiatından. Krallar, hükümdarlara nasıl bir muamele yapılır onların karşısında? Şöyle bir eğilir değil mi? Eğiliriz. Yahut da eğilirler, biz eğilmeyiz. Yahut da bazıları bir kadın gördükleri zaman eğilirler. He? Sizler müritleri şeyhlerin yanında gördünüz mü? Eğilme fiili. Rabbin yüceliği kulun kalbinde ne kadar güçlü olursa mahlukata karşı duyulan yücelik duyguları da o aranda oradan çıkar ve kul kendi küçüklüğünü anlar. Bunun zıttı olarak da Rabbin yüceliği kulun kalbinde ne kadar zayıf olursa mahlukata duyulan yücelik duyguları da o aranda güçlü olur. Fıtratının sesine kulak ver. Fıtratının sesine kulak veren, aklını kullanan bir kulun kalbinde elbette ki yüce Allah en büyük olacaktır. Dolayısıyla Allah Azze ve Cel onun için saygı edilmesi, saygıyı layık olan tek olan tektir. Bunun neticesi olarak da kul Rabbinin azameti huzurunda önünde eğilecektir. İzzeti önünde zillet gösterisi olarak rükû yapacaktır. Onun azameti huzurunda. Rükû yapıyorsunuz. Saygı eylemidir bu. Nasıl övüyorsunuz? Subhane Rabbiyel Azim. Azim Rabbinizi ne yapıyorsunuz? Azametli Rabbimi her noksanlıktan tenzih ederim diyorsunuz. Rükû saygı eylemidir. Bu rükûn ile Rabbe gösterilen saygı ile kulların birbirlerine gösterdikleri saygı ayırt edilir. İnsanlar birbirlerine saygı gösterirken ne dedik? Boyunları eğerler. Bazen hafif, bazen çok. Rükû eyleminde ise bu boyu eğme ve en güzel ve en kamil şekliyle Allah'a eğmek, Allah'a yapılmaktadır. İbn-i Kayyim der ki asıl olan kalbin rükûsudur. Organların rükûsu bu rükûya bağlı ve onu tamamlayıcı olarak meydana gelir der. Sen kalbinde Rabbine karşı saygın yok. Cesedinle saygı eylemi yapmışım. Ne kadar yardımcı olur bu? Rükûdan doğruluyoruz. Ne diyoruz? Rabbena lekel hamd. Rabbena lekel hamd. Ey Rabbim, hamd sana olsun. İbn-i Kayyim der ki, niçin bu söz söyleniyor? Rükûdan kalkıldıktan sonra. Rükû neydi? Saygı eylemi. Ve yeryüzündeki insanların çoğu ise Allah'a değil de kime rükû etmektedirler? Allah'tan gayrısına. Bu rükûyu sadece Allah'a yapmanda sana yardımcı olan kimdir? Allah'tır. Kalktığın zaman o rükû eylemini sana nasip eden, seni onda muvaffak kılan Rabbine ne diyorsun? Hamd ediyorsun. Rabbena lekel hamd. Ya Rabbi sana hamd olsun. Bana sadece sana eğmeyi nasip eyledin. Beni bunda muvaffak kıldın. Evet. Secdeye gideceğiz. Ardından kul tekbir getirerek secdeye gider. Ne dedik? Huşu için ne gerekliydi? Kulun kalbinde Allahu Azze ve Celle'nin azametini hissetmesi, büyüklüğünü. Secdeye giderken ne diyorduk? Allahu Ekber. Eğer unuttuysan hatırla. Bil ki Allah en büyüktür. En büyük olan Allah'a secdeye gidiyoruz. Burada kul en onurlu ve en şerefli olan yüzü ile en değerli olan kalbini yere koyar. Sadece yüz değil, kalbini de yere koyar. Selefi salihinden birine kalp secde eder mi diye sorulmuş. O kişinin cevabı şöyle olmuştur. Evet, vallahi hem de öyle bir secde eder ki Allah'a kavuşacağı güne kadar başını secdeden kaldırmaz. Şeyhülislam bu sözü Mecmu'ül Fetava'da Sehl bin Et-Tusteri'ye dayandırır. Evet. Böylece kulun en yüksek yeri aşağılara doğru eğilmiş bulunurlar. Bunların yanı sıra elleri, dizleri, ayakları da secdeye kapanırlar. Kalp de secdeye kapanmış, yüce Rabbinin yüceliği karşısında. Ondan sonra ne der? Subhane Rabbiyel A'la. Yüce Rabbimi her eksiklikten tenzih ederim. Ve kulun bildiğiniz gibi Allah'a, Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Bu yüzden de duayı çoğaltır. Daha sonra hemen bir geri alalım. Rükû ile secdenin fazileti. Ne dedik? İnnel abde İzâ kâme yusallî utiye bi zunûbihi kulliha. Kul namaz kılmaya koyulduğu zaman bütün günahları getirilir. Fevudiat ala ra'sihi ve atiqihi. Ve bu günahları kafasının üstüne ve de omuzlarına yerleştirilir. Fekullema raka'a ev secede ve her rukiye gidişinde, secdeye gidişinde tasakatat anhu. Bu günahlar düşülür. Kafasındaki ve omzundaki o günahlar düşer. Bu hadisi kim? Bakalım neydi? Ha, Allah razı olsun. İmam Beyhaki Sünenül Kubrası'nda Şeyh el-Albani ise bu hadis için sahih demiştir. Namaz kıldığınız zaman bilin ki o günahlarınız başınızın üstüne ve omuzlarınıza koyuluyor. Ve siz her rukiye, her secdeye gidişinizde o günahlar ne oluyor? Tasakatat anhum. Onlardan düşüyor. Daha sonra iki secde arasında oturma. Bitiriyoruz inşallah. Ardından kul başını secdeden kaldırıp dikilerek oturur. Secdeden kalktık, dikilerek oturduk. Bu oturuşundan İbn-i Kayyim bir önemi vardır. Kul bu oturuşuyla kendini Rabbinin önüne atan, ondan işlediği suçlardan dolayı özür dileyen, bağışlamasını isteyen, acımasını bekleyen bir kişinin tutumu içindedir. Bu yüzdendir ki Allah'ın Resulü bu oturuş esnasında şöyle demiştir. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbim beni bağışla, Rabbim beni bağışla. Bir insan gerçekten kendini zillet halinde hissettiği zaman, çaresiz kaldığı zaman kendi hacetini giderecek olan veyahut da efendisine karşı suç işlemiş olan bir köle nasıl olur? Dizleri üstüne çöker. Beni affet, beni affet. Bunu çocuklarda görürüz değil mi? Çocuğunuz, yavrunuz bir suç işlediği zaman hemen çöken, baba bir daha yapmayacağım, anacığım bir daha yapmayacağım. İşte kul günahkardır, günahlarını bilir. O yüzden secdeden doğrulduğu zaman o oturuş zillet içinde olan bir kişinin halidir. Der ki Rabbighfirli, Rabbim beni bağışla, Rabbim beni bağışla. Ve teşehhüd anı gelmiştir. Bu ise namazdan ayrılma halidir. Kul bu ayrılmayı nasıl yapar? Sizler hükümdarı terk ettiğiniz zaman ne dedik? Övgüyle giriyorsunuz. Çıkarken ne yapıyorsunuz? Kapıyı vurup çıkıyor musunuz? Hayır. Selam veriyorsunuz ve hükümdarı terk ediyorsunuz. Evet. Kul ne yapar? Bu namazı terk etmeyi nasıl gerçekleştiririz? Rabbimizi selamlayarak. Ne diyoruz? Ettehiyyatu lillahi vessalavatu vettayyibat. Tüm selamlamalar, dualar ve güzel şeyler hep Allah içindir. Diyoruz ve namazdan ayrılıyoruz. Allah bir namazlarını huşu ile eda eden kullarından eylesin. Amin. Allah bizleri kendi nefsimiz ile bir an dahi baş başa bırakmasın. Bizlere Allah devamlı fadlıyla muamele etsin. Allah bizlere başarı versin diyorum. Hakkınızı helal edin. Sizleri bugün bayağı yordum. Lakin bunun sebebini açıkladım. Dünkü ders ile bugünkü dersi cem etmek zorunda kaldım. İnşallah hayırlı olmuştur. Tekrar hakkınızı helal edin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.